MediaMarkt, ceny są git, bij na Black Friday. Teraz wielki finał. 55-calowy telewizor LG z technologią NanoCell. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 1699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 listopada. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nowa wersja planu pokojowego wymaga poważnej analizy, twierdzi doradca Władimira Putina. Na jaw wychodzą rozmowy Jurija Uszakowa z amerykańskim wysłannikiem Steve'em Witkoffem. Nie ma i nie będzie zgody prezydenta na awanse ponad 100 oficerów w służbach specjalnych. Do kancelarii premiera trafiło pismo z kancelarii głowy państwa. W Hongkongu strażacy walczą z pożarem kompleksu wieżowców. Na razie wiadomo o kilku poszkodowanych osobach. W budynkach są uwięzieni ludzie. Rosja otrzymała najnowszą wersję amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Wymaga on poważnej analizy, oświadczył doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej. Jurij Uszakow powiedział, że planuje omówić ze specjalnym amerykańskim wysłannikiem Steve'em Witkoffem sprawę ujawnionego przez agencję Bloomberga zapisu ich rozmowy telefonicznej z 14 października. Obu łączą bardzo bliskie stosunki, a Rosja miała zasadniczy wpływ na kształt planu dla Ukrainy, ocenia politolog Aleksander Smolar. Dwie rozmowy opublikowane przez Bloomberga pokazują na bliskie bardzo, żeby nie powiedzieć intymne stosunki między Steve'em Witkoffem, najbliższym człowiekiem w tych negocjacjach wszystkich, prezydenta Trumpa, z przedstawicielem prezydenta Rosji, Putinem. Do tego stopnia, że Witkoff radzi wręcz przedstawicielowi Rosji, jak Putin powinien rozmawiać, żeby ugłaskać z Trumpem. To jest wyraźnie wynik rozmów między nimi. Steve Witkoff ma przyjechać do Moskwy w przyszłym tygodniu na rozmowę o planie pokojowym dla Ukrainy. Kancelaria prezydenta formalnie potwierdziła odmowę awansów oficerskich w służbach specjalnych, którą wcześniej zapowiedział Karol Nawrocki. Do kancelarii premiera trafiło pismo odsyłające wniosek. Prezydent odmówił podpisania awansów, bo jak stwierdził, premier uniemożliwia mu spotkania z szefami służb. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi, że liczy na refleksję ze strony prezydenta. Jak dodaje, rząd wkrótce podejmie decyzję co do dalszych działań. Będziemy z panem premierem się zastanawiać, jak dalej w tych sprawach postępować. Natomiast bardzo dbamy o te osoby i w służbie kontrwywiadu wojskowego i w ABW, żeby te turbulencje nie zakłóciły ich woli służenia. Też zresztą Polska już w nich zainwestowała, bo przeszli kursy szkolenia, więc to są kandydaci do służby. Powinni być oficerami. Chodzi o promocję 136 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służby kontrwywiadu wojskowego. Bezrobocie w październiku, tak jak we wrześniu. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec października wyniosło 5,6%. Jednocześnie sytuacja na rynku pracy jest gorsza niż przed rokiem. W październiku 2024 bezrobocie wynosiło 4,9%. Komisja Europejska nie odpuszcza i naciska na unijne kraje, by zgodziły się na pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy, sfinansowaną z zamrożonych rosyjskich aktywów. Chodzi o 140 miliardów euro. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen powiedziała na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, że wkrótce przedstawi konkretne propozycje przepisów. Przeciwna jest Belgia, gdzie zdeponowane są rosyjskie aktywa. Obawia się odwetu ze strony Moskwy. Przewodnicząca komisji podkreślała, że Ukraina potrzebuje nie tylko dozbrajania, ale też zastrzyku finansowego na najbliższe 2 lata. Żeby było jasne, nie wyobrażam sobie, że rachunek zapłacą wyłącznie europejscy podatnicy. Ursula von der Leyen ma nadzieję na porozumienie w tej sprawie na unijnym szczycie 18 grudnia. Szefowa komisji mówiła też o mentalności Rosji, która nie zmieniła się od czasów Jałty. Postrzega ona nasz kontynent w kategoriach strefy wpływów. Musimy więc jasno powiedzieć nie dla zmiany granic siłą, bo w przeciwnym razie Rosja będzie miała otwarte drzwi do rozpętania kolejnych wojen. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Jest decyzja Watykanu. Kardynał Grzegorz Ryś został nowym metropolitą krakowskim. Zastąpił arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Płonie kompleks mieszkaniowy w Hongkongu. W środku są uwięzieni ludzie. Na razie wiadomo o 3 poszkodowanych osobach, w tym strażaku, który ma poparzenia. Z budynku wydobywają się kłęby gęstego dymu. Pożar rozprzestrzenił się na bambusowe rusztowania znajdujące się na zewnątrz pobliskich wieżowców. Ogarnięty pożarem kompleks składa się z 8 bloków. Jest tam 2000 mieszkań. Klimat.

227-3, UKF Małopolskie Radio.pl. Przez najbliższą godzinę czekamy na Państwa maile i telefony z zamówieniami. A pierwsze zamówienie w tej godzinie to prośba od pani Magdy, która pisze tak. Dzień dobry, piszę z okolic Lublina, dokładnie z miejscowości Siostrzytów. Bardzo proszę o piosenkę Aerosmith Dream On z gorącymi pozdrowieniami dla moich dziewczynek Diany i Ady, a także pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Posłuchajmy Aerosmith. Aerosmith i Dream On. Ja kiedyś miałem przyjemność spotkać się z grupą Aerosmith dawno, dawno temu. No i zespół zrobił na mnie osobiście bardzo przyjemne wrażenie. Zresztą też nagrałem krótką rozmowę z artystami też. 227-3, UKF, Małopolskie Radio.pl. No i teraz właściwie ta piosenka powinna być również dołączona do kolejnych pozdrowień, bo pani Natalia, wierna słuchaczka Trójki, ma dzisiaj 33 urodziny i prosiła piosenkę dla męża, żeby jemu było przyjemnie, bo on umila jej dzień urodzinowy. No i też była prośba Aerosmith, ale troszkę za późno tego maila odczytałem. I don't wanna miss a thing miało być, ale myślę, że Dream On spowodowało, że państwo również cieszyli się tym nagraniem jak najbardziej. 227 Trójek. Kolejne pozdrowienia, kolejny telefon od państwa. Dzień dobry, Robert ze Szczecina. Ja chciałbym zamówić Nika Cave'a Waiting For You. Chapel, oh, the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go a long, long way. Your soul is my anchor, never to be freed. Well, sleep now, take as long as you need, 'cause I'm just waiting for you, waiting for you. Waiting for you, Nick Cave, w Trójce w muzycznej poczcie UKF. I w dość podobnym klimacie na prośbę naszej słuchaczki Pauliny, Too Much Love Will Kill You, grupy Queen. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Much Love Will Kill You. To grupa Queen w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 2-2-7 trójek. Dzień dobry. Chciałem zapytać taką piosenkę. To jest utwór tytułowy z tego serialu Peacemaker pod tytułem Do You Wanna Taste It? Taka kapela Big Band. Czy macie w swoich zbiorach? Robert jest w Wojnie ze Srebrnej. To taka mała wieś na Mazowszu, na północnym Mazowszu. On that flying thing. Getting high. Getting snow blind game. Set home. Pikachu, chick-a-poon in the world beyond. Gotta beat, gotta heat. getting gear, anything to get you out of here. Gotta go hit that ride to the setting sun. Wigwam w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227-3-UKF-małopopolskie-radio.pl. Sporo propozycji od Państwa e-mailowych i telefonicznych. Staramy się, jak możemy, żeby znaleźć to, co Państwo dla nas wybrali. A kolejna propozycja to prośba pana Romana o nagranie grupy Various Monks, piosenka księżycowa. Yeah. Grupa Various Monks i oczywiście Anita Lipińska śpiewająca utwór Piosenka Księżycowa. 2273, to może jeszcze raz po polsku. Dzień dobry, Sławek z Torunia. Ja bym chciał zamówić piosenkę Legii Banku Marchewkowe Pole dla największego fana tego zespołu, Marcina z Wrocławia. Marchewkowe Pole to grupa Lady Punk w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Pan Piotr pisze z Reykjaviku. Dzień dobry, chciałbym zamówić świąteczny utwór Peace on Earth, Little Drummer Boy, Davida Bowiego i Binga Crosbiego ze świąteczną dedykacją dla wszystkich słuchaczy i znajomych oraz mamy Lidii, która zawsze słucha Trójki na Wałbrzyskim Białym Kamieniu i pozdrawia pan Piotr z dalekiej północy. A swoją drogą, fakt, że jeszcze do świąt mamy ładny kawałek czasu, ale muszę państwu zdradzić, że ja ostatnio w weekend oglądam filmy świąteczne, bo potem w święta nie będę miał czasu. A newborn king to see, ba-rum-pa-bum-bum.

This time we go sublime. Lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure. Love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, hurts the soul. Make love your. Frankie Goes to Hollywood w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 2-2-7 trójek. Dzień dobry, kłaniam się. Czy ja mógłbym poprosić o Wonky One, Bombay, Mirosław z Białegostoku? A propos grupy Wonky One, to ta formacja była gościem Nocnej Polski w sobotę, w ostatnią sobotę, także Państwo mogą znaleźć gdzieś na stronie trójkowej zapis tej audycji, a w najbliższą sobotę zapraszam Państwa również o godzinie 2:00. Naszymi gośćmi będą Miro Kępiński. Opowie o tym, jak tworzył muzykę do filmu Druga Furioza, ale także będzie zespół Bajka, czyli Banach i Kafi. Piotr Banach, kiedyś lider grupy Hej, dziś razem z Kafi tworzą zespół Bajka. 10 lat są razem i z okazji 10-lecia ukazała się ich najnowsza płyta, najlepsza w karierze zespołu Bajka, a Piotr twierdzi, że to jedna z najlepszych, jakie kiedykolwiek nagrał, ale o tym wszystkim opowie już w sobotę po 2:00 w Nocnej Polsce. Endorfina, miłość na każdym polu, rodzina, palę tylko to w sercu kiełkuje, afirmuje, owocuje, po tym poznasz mnie i moich ludzi, mówię ci nam, to nigdy się nie znudzi, bang, odosło do Mumbai, leć na tym haju. Wild and go, up, naturalny power go, zapylaj, radłać, patr, radochą, gdzie lać wiatracz. Łap tę energię, która wydobywa się w klacie, łat, very much, na ten dopalacz, czakwacz. I rozmachu nam stertu kochot jak reaktor. Dar co daje wigor jak hator. Siła płynie z tego nieskończona, niezliczona nawet w milionach. Na nastrój nastrój się ten fan. I wyczyń tan, odczyń tan. Łap ten go, łap naturalny power go. Zapylaj rad, łać pan radochą. Dzielać wiatrasz. Łap tę energię, która wydobywa się z klacie. Łać, very much, na ten dopalacz, czakwacz. We'll be right back. Bomba i zespół Wonky One w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Jeśli Państwo wejdą na stronę trójkową Polskiej Radio PL ukośnik Trójka, tam jest taka zakładka audycje. Wśród audycji mogą Państwo znaleźć hasło Nocna Polska i z datą 22 listopada jest również audycja, w której pojawił się zespół Wonky One. To było dokładnie w minioną sobotę. Także gorąco Państwa zapraszam do odsłuchiwania tych starszych wywiadów również. 227 UKF Małpa Polski Radio.pl. Jeszcze dzisiaj zmieszczą nam się dwie Państwa propozycje. Dzień dobry. Czy można puścić kaliber 44 plus i minus? Sławomir z Rybnika. Luzy minus to jedyne co widzę. Luzy minus to jedyne co słyszę. Luzy minus to jedyne czym żyję. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Ile tam w tą czarną chwilę. Tyle myśli w sekund, tyle to wątpliwe. Żebym czegokolwiek bał ci się cokolwiek. Ja to wszystko wiesz i szkoło stres, strach. Macie się bać. Marczy czas, prasz. Plus i minus to jak jakieś wyrodki sądu mego. Tak pytanie może zginąć. Boże, doktorze, może pomoże ktokolwiek, który z was mi odpowie kto. Czy to kara za mych grzechów 100 tysięcy milion. Ile tego było, ale strzał. Ile ja bym pomieszną chciał. Problemy codziennego dnia. Całymi dniami siedzę, oglądam telewizję. Ile ja bym by o tym nie myśleć lat. Luzy minus to jedyne co widzę. Luzy minus to jedyne co słyszę. Luzy minus to jedyne czym żyję. Luzy minus to jedyne jest. Luzy minus, luzy minus, luzy minus. Czy to plus, czy to minus. Luzy minus to jedyne co widzę. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Szeje do korku, nie przyły nie daje tam marihuany. Palę ścierwa też nie palę. Pytanie odpowiedzi to jest jak spowiedź. Ja już nie mogę, tak bardzo się boję i modlę. I cokolwiek, i biegnę i gonię życie swoje. O nie zabijaj teraz mnie. Wiesz, że prosto oznacza dla mnie śmierć. Czy ty kumasz to korpusa? To jest moje życie. Kobieta zabawa, kaliber i trawa. I kupne czy moje ludzie, taka jest prawda marna. O właśnie tak, ja jestem magik pieszy 44 kaliber i ciągle zaśka. Gdy pomyślę, że to mam, że to mogę mieć, więc ile ja bym dał, by no, o tym nie myśleć. Luzy minus to jedyne co widzę. Luzy minus to jedyne co słyszę. Luzy minus to jedyne czym żyję. Luzy minus to jedyne, jedyne jest. Luzy minus, luzy minus. Luzy minus, czy to plus, czy to minus. Luzy minus to jedyne co widzę. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Luzy minus, luzy minus, czy to plus, czy to minus. O Boże, daj, żeby to był minus. Obliczam te dni, gdy czekam na wyrok, jak mam dalej szedł. Może dowiem się gdzieś i telefon dzwoni i jak co dzień. Może tym razem wreszcie się dowiem. Dziś na ten dzień, dziś na ten dzień. Może będziemy najlepszym dniem, a może nie. Dziś na ten dzień, dziś na ten dzień. Może będziemy najgorszym dniem, a może nie. Mój mózg opada mi zwykle, gdy ja myślę, że jestem na miejscu już. Boże mój, tylko nie mów mi, że ja jestem kuzem. Dzień dobry, proszę przyjść. Numer pańskiej karty? 255. No widzi pan, powinien pan bardziej uważać. Dobra, na wynik. Jest to minus. Plus i minus to kaliber 4-4 w trójce w muzycznej poczcie UKF, I to właściwie tyle dzisiaj. Piotr Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na zakończenie jeszcze jedna od Państwa propozycja, a kolejna poczta jutro po godzinie 11. Dzień dobry, z tej strony Mirek Trzebini. Mam prośbę, czy mogliby Państwo nadać piosenkę polskiego twórcy Macieja Zębatego, powiedzmy, Wtańcz mnie, Koena? Twoje piękno i niech skrzypce w ogniu drżą. Przez paniczny strach, aż znajdę swój bezpieczny port. Chcę oliwną być gałązką, podnieś mnie i leć. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Ach, pokaż mi swe piękno, póki nikt nie widzi nas. W twoich ruchach odżył chyba Babilonu czas. Pokaż wolno to, co wolno widzieć tylko mnie. Ach, tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Do ślubu aż tańcz mnie, tańcz mnie, tańcz. Tańcz mnie bardzo delikatnie, długo jak się da. Bądźmy ponad tą miłością, pod nią bądźmy też. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie do tych dzieci, które proszą się na świat. Przez zasłony, które noszą pocałunki w ślad. Choć są starte, lecz w ich cieniu można schronić się. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres.